مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سورة بقرة کی سلورم عیسیٰ کی مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ جدا اللہ پا دین کی او خاص کر پا جہاد کی مال صرف کول مال خرج کول اغی فضیلتوں نے بیانول اغید پار شرطوں نے بیانول مثال دا پیش کرو چې څنګه دانا په زمکه کې ورځي دانا مرو غموټي زمکه هم ډیره پالواني او سمباله خيوشي هغه له الله زمره ترقی ورکی چې وتی لته نوشي ووږي او هر یو وگی کی سلدانی دیوین ایو سوا جوڑی کلی و اللہ رب العزت ویلیو چی صرف دغی پوری ختم ندا چی دا اللہ خوخشی نسوار لسواتیم جوڑی دیوی دانین شل سواتیم جوڑی دا اللہ قدرتو ندیر لوی دا دا مومن او مسلمان دا یوروپے دا خرج مثال ذکر کن چی دیکھو یوروپے خرج کی دا توت پانا دا کن دا غینا اللہ وسوا سوار لسوا جوڑی کی و بیویلیو چی دا اگر روپے دا چه دی حفاظت شوی دی رو چه کلی یو جزلا غریبلا فقیرلا سوالگریلا ورکلی دا ورپسی بیا خبری ندی کلی خوا دغسی بیا ورپسی احسان پاغ ندی اڑو لکن اس قسم لا دی ایڈیر پال کلی دی زګدې سره نفقاو خیرات خرابېږي چوم یې ورکې او بیا ورپسې خبرې کوي او په سړی پسې او احسانونه پکې او کار لې راغواړي کله ته بدیر دی وې دا ټول دې سره انفاق خیرات خرابېږي اداري مثال ذکر کړو چې کوم خلکو چې دغه خیال نه او دا حفاظت نئی د خپل مال ور سره قدر نئی بس اومی خرج کیو اوم بیا اور پسې داسې زونه ریاکاری دا وی مثال ذکر کو چې په دا باندې ثواب نه ملاوی دو مثال نن بیان نئی یو مثال د ډیر بهتر خیرات یو بندا د الله په نوم باندې کلیږي او کډیری مال ورکي او خرج کوي ډیر په اعلی طریقه باندې داغه ذکر کې قران هغه اعلی طریقه اللہ مثال ذکر کی دی او باغ سره همې وی پیدا کې ډېر به زری او مثل الذین ينفقون اموالهم مثال او حال د مال داوی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم دا دو شرط دی پکې دا ډېر قیمتي شرطونه دي یو پکې طلب د الله رضای چې بس دا مال دې زما خپل ډېر په حلاله طریقه می ګټل دي او ډیر بهتر مال لی او خاص د الله رضا د پاره ورکوم پنسیو چا دی کوم برزی आवाज ابتغاء مرضات الله دا یو شرط ډیر قیمتي لپاره طلب د رضا د الله بل څه مطلب نه چې نه چاته ځان خیمه نه لوی کومه نه فخر کومه بس خالص د الله رضا لپاره ابتغاء مرضات الله اذویم وتثبیتا من انفسهم وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ بعضی بانده چسو چالا سوار کئی کنا اللہ سی ربی داولی زکا زلوٹی کاؤ نده کنا زلوٹی کاؤ نده زلو مضبوط نده نزلی امر پیگی اللہ سی امر پیگی او جزاره چې د مال سره ډیر محبت دی ډیر خوښ دی ډیر بګرانه ګټلې دی او ورکیه په داسې حال کې چې سوال راځي نه یو خطو سودا کې دکان کې نو پیسې ورکې خو پند دلو تړي کنه نو سره خوشالي کنه اږي پیسې ورکې او صدر الله صلی الله علیه نشي دا ډیر ګرانه و نفس باندې زلته وی چنانا و تثبیتا من انفسهم دې دومره خوشاله دي کله سي ورکړي کشلي ورکړي کسلي ورکړي نو ډیر خوشاله شو چیرې ظلمي اخشو چې د الله په نوم می پل پاک مال ورکړم حلال پیسې می ورکړم دیر مولا خوش آدش ننبا دا باندار وز دیر خوزی زگا منگاو چی سار پاسو او خرچی کو کل یو شی اخلو کل بل شی اخلو اخو خوڑی شی او پنا شی ختم شی ازا جزا اللہ پنم ورکلی شو دان پنا کی گی دا با اللہ سر ڈیری گی حدیث کرا دی چه قیامت چنو تبا خپل مال اوی نی لگو دا غینا با غر جوڑ شوی نو تثبیتن وانا دا چزلی ڈیر خوش آل دی اس قسم لس سو پکر و سرنشتا خپا ندی دیتا تثبیتن منن خسیم او دا ایواز دا مال مسئلہ ندا هر عبادت کی دا دو شرط دی علی با قبلی گی هر عبادت چی دا دو شرط بکیوی یو رضا دا اللہ او بل چی زلدی پی عبوس کی جمعی کی خدور انس کی خوب او مضبوط شنو دیتا تثبیتا من انبوزی حدیث کی رازی دا چمن قام رمضان ایمانا و احتسابا من صام رمضان ایمانا و احتسابا چاچه در رمضان زمیاشت روجه و نیوه خوب دی دو شرط سره ایمانا چی زلکی ایمان دی اللہ سره رابطه ده او احتسابا دی ده پاره چیوی ثواب ده پاره نور سر مطلب منشتره چی زان می اوگه که زان می تگه که دا صرف دی ده پاره چی ثواب راش اللہ لثواب راش یغفر له ما تقدم من ذنبه چی ده دی مخ که کال که سمره گناهو نکلی دی نابوتا ماف شی چه ده اغی روجی نه تردی روجی پوریسو گناو نکلی دی ابو تماب شد کلا چه ده روجی اونی و پا دی دو شرط سرا چه ایمانا و احتسابا ایمان سمانا ابتغاء مرضات الله دادی او احتسابا سمانا تثبیتا من انفسهم زلی پا دی خوشار دی چه اللہ برا دی اجر را کئی دو سی هر عمل کمز دی امو نور عبادتون دی داد و شرط دی پا که خواب ملاوی دادی خیرات مثال دادی نفقی و صدقی مثال سنگ دی کمسل جنت بربوت پشان دی یو باغ دی پا سرباز مکا سرباز مکا زمکو کم سرباو ٹپائی کا نا بازی بس کی کرپا کی کی گئی نور بکیس نے کی گئی دا خوار از مکہ دا بازی کا نا اگڑی را مضبوط از مکہ یو چسی شیو تا خورزائی کا نا نو بس دم را زور والا ورکلی از مکی دیر دا بردستی دا تاسو تر دیری دا چاپی را از مکی دی کن دیر دا بردستی از مکی زکا نرمی دی نرم از مکا که چی دا بازی سیزو نو کاری کن لکا لگان شو منپلی شو گازر شوی او خطکین دوانی توبه توبه دا سی چلو سرکی ایا وکنا ایزو تم لاستم په باغ کې نو موله لویدا د شپې لویدا یکش کش کېدن ما به پټو پاک دازو کې ګندا وکی ځل راغلی اوس یې سار مې وکاتو نو موله مې وشتي و توبه ته دې ته مبالغه وې خو نه دی کنه داسې زما کې خا کما سل جنتن پشان دی او باغ دی بی ربوتن پسر بزمکا اسواب آوابلن چورسی اغیط دیر باران لکه سکال چکم بارانو نوشو دیر باران فا آتت اکلها زعبین نو پیدا کی میویخ پلی دو چند دی دو نور کلنا یو پا دو باندی بارو کی امیویو کی دو آبیل نمرات سده دیر مال چو دیر مال دی خرج کنو دیر سواب بحاصل چی سلی مالداری کنا فیلم یوسی بها وابیلون کون رسی اغی تاترون باران دیر باران اونشی فتول نو کافی دا غید پارا لگ باران نچی تر و تر پرو لگا بی ساس کی ماس کیوشی ابی آسمان شین شی نطول اغی طویلی شی لگ باران ساس کیوشی سادر لن کی دو رئی سادر لن کی نور ولی زمکا سر بدنو معمولی ونتے پشم ولی ام پورا دکا مگا پالوانا دکا الله وی دې خیرات داسې مثال لې زګ ډېر په صحیح طریقې خرج کو نیت به کې د الله رضا او خوشاله شي په خپل خرج باندې خپانه دې ورپسې ها والله بما تعملون بصير او الله استازو پټولو عملونو باندې لیدون کې دې څه کوي نو الله ز ته ګوري نو کدا دې چا عقیده وکنه چې الله ما ته ګوري اذانه چې زبر نه ته ګوري او تا ته زمره درګ نه نږدې دې کته بارا بارا ګوري کنه نه او تا ته زمره درګ نه نږدې دې داغه قتل داسې دي کنه چې استاد ظاهر نه باطن نه ځار سن خبر دا مثال ذکر کو د مؤمنانو صحیح مسلمانانو د خرج او د خیر خیرات چې دا الله ته داسې قبليږي چې څنګه مخکې مثال بیان شو دویم مثال ذکر کوي د ډیر بدبخت انسان د ډیر بدعمل انسان د ډیر جاهل انسان چاړو حلاله تانه پکې نشته هیڅ شی پکې نشته ځکه الله رب العزت په دې الفاظو بیانې ای ود احدکم استاسو دی او تندا خبره خوخه ده چې دا رستو کوم مثال بیانېږي چې تاسو هم داسې شی لکه دا سړی چې څنګه شو نه دا خو د اچا نه ده خوښه خلق خو پناه غواړي چې الله هم د داسې خلقو نه د داسې عمل نه د داسې ذلت نه مونږ بچ کې په دنیا او په آخرت کې ایا ود احدکم ایا محبت کی او تنستا سو دی خبر سرا ان تکون له جنت من نخیل چوی دی دد د پار یو باغ من نخیل د کجرنا و اعناب د انگورنا دغه پکې مشهور ذکر کړو هر څه پکېشتا او قران عربو ته نازل شیو او د عربو د دوه میوه ډیر خوخوي کجوری و انگور نزکا قرآن اکثر دا ذکر کئی خواه دا خو پاکی خام خواهی انور هر میو پاکی وا کاری تا میو نشی ویلی نو مغا پاکی وا تر توری چای پوری تر سپین لا چای پوری هر سی باگی دا سی باگو خواه چې چا به ستا پوسو کو نو نا پکې نو چې نشتا او اراده شته درس مثال دا درون دکاندار وا چې هر شی پکې وو دا سی باو ها تجری من تحت هل انهار وبوم پکې ډیرې وی سوکڑا پی نراتلا روانی داغی دلان دی نهرونا یو نهرنا چی نهرونا پکی روان تو بو سکمی پکی نی لہو فی آمن کل سماراتی دد پارا پدی که هر قسم میویوی گردل تیمن کل سماراتی وی امخ کیویلی چی جن تش انگورو کجوری دی پکی مونگا ہوئی کانا چی دیکھو آگا مشران یاد کلو او دا نور خوبا کی عرصشتا ان کل سمرات ہر قسم میوا نباغ دے دیر بہترین اور دیر کامیاب دیر امدنی دیر زیاد سے واسوابہ الکبرو اور اسے دل دے دی مالک تا بڑا والے عمر دا صحت تورا سیدا چی بوداش کار کسب نشی کولی ولہو ذریتن دعفاو او دزد پارا اولاد دے خماشمان چیغی دا کار کسب ندی وار دی ماشمان دی ایس نشی کولی تش دا خوراک سکاک دینو دعفاو فاسوابا اعصارن ورسید دی باغتا یو توفان ولی دی دی پارم دیر افتو نئی کنخا دی فسلون دی پار دیر افتو نئی او دی دی وجی نئی چی دی خلقو کی شکریہ نشتا دی اللہ بولا پسلو کی دیر زیاد دیتی زکاة نور کی او چه زکاة نور کی نا داغیب ہم ذکر راشی چا سنگا زکاة خوا اسے بس اللہ سر دوکا کی کسو گجز و غریب راشی کنا پلار باندی زی نخام خواہ انسان دے چو ګوري باغ تا چې دا غټه غټه میوه پکې ځوړندې مالټي کېلیو یا خټکی اندواني یا دا غټ غټ غني نو خامخا غړک نو چې دې مالک ته وای کنه چیرې کې او دا میوه دې راځه مسافری ما غریبی ما سوک مشتا دینا ابا تسوی وی گیر لگاوا تا دی خلقو جوابو ندی کنا خا علکا ورکا والا تا لکھو اللہ کلی دی کنا او دا در باندې امتحان دی دا جتا ته لاس نیول دی دلوم الله ورکول شو او دا پتا باندې امتحان دی تی مالدار کړی او دی غریب کو امتحان پتا باندې هم دی چې ورکای کنه او په زبان دی هم دی چې دې سوئی بدر دی وی غیر خبرې کوي کنه هر چا باندې الله امتحان دی احسوار ستوئی اغسلے توفان توئی چیا پکی سخت یخنی گلے وغیکم دوور اثری کنخا چیا پکم دے پریود نسار مال تک توری تبو اگنے وور پی گردے دلے دے تک توری دادے ایا دغسی دی ہوا کیم دا سی ہواشتا دی چه اغا سوزول کئی کنا اغا ونی اغا بوٹی ملاوی پراتی سرونتی نزولن دی دا وجه دار چه اغا ہوا پیل دا ایسوار خپل مانا سدا ایسر نجوڑول تاوی نجوڑول زکیوات ایسار ہوئی چه دا ہوا پیو پسل والو دی نجوڑی کی بس دا سی کار و سرو کی خواه فیه نارن چی باغی کی ووروی فحترقت ناغ باغ اسوزی نو دا دید سلی دا زلن اللہ خبر دی خواه ولی دا دیس اثر پاتی نشوانو گورا که بودا نوی زوانوی او باغ سوزی دلی وی نو بس دیو بل نوی پیسی اوستی وی چی زمان دو بیتا چی نوری اگٹو نوری بے گٹ لی وی نوک بودا دی او ترجمات امشی رات لی داغا کارم نکی کدا اولاد نوی بال بچی نوی نو زه چرته د پخوانو اخونانو به د جومات په ګوټ کې ناستو او خیر خیرات او وظیفې به ولا راتلی پخوا به اخونانو په دې جوماتونو کې ښه خلقو واړو پېژند نه چا به دا ګرور استاد دی چا به دا پکلی استاد دی دا پخوا نو سره سره بال بچ دی او ګوټ کې هم نشي کې ناستې چې دا توره به څوک راولی چې زما به وشي که نه او خلق خدا سی کوي ځکه هغه مسلمان خلاصه کوي پخوا یو انګریز راغلی و بس عجزو حجره کې کېناست نو یو سړي وله د جوارو ډوډۍ په تنور یې پخ کړې وه په هغې وله د شړشمو ساګ کېښودو نو رای وړوله هغه ساګ وخوړ او سړي ته یې ویې راشه دا پلیټ اوسه نو چې بوډایي نو هغه رنګه کېږي خو چې اولاد نه یې غم ورسره نه وي که نه هغه سره خو غم دی بیا هم که دا اولاد یې غټ غټ وې لوی لوی سړي وې نو هم څه پروا نه وه هغې د ګټې وې نو هغې به مال ګټلی وو نو هېڅ نشته که نه ښه سړی هم بوډا شو زامنې هم شته دی کلاله نه دی کلاله وي نو بیا هم ښه وه الله وي د ده حال ته وګورئ الله وي ستاسو دا خوښه ده چې تاسو کې یو تن د ده په شان شي نه هر څوک وي چې خدای دې چرې داسې نه کوي خدای دې نه کوي بیا دې نه کوي چرې دې داسې نه کوي اوس دا دومره ناشنا مثال دی چې بعض مفسرینو خو لیکلي زمخشري غونته انسان چې څومره تفسیرونه دي نو دغه نه نقل کوي چې څوک تفسیر لیکي نو کشاف ورسره پروت وي ډېر سړی هغه وایي چې زمونږ په عقل کې خو د دې مثال مطلب نه راځي ورې چې د الله په دې سره سمته دې وجه نه حضرت عمر تپوس کړی او صحابو نه ویچ دی مثال په مطلب پوئیږي ناغي وی چې الله پوئیږي نا غوسه شو ویلا ما ته نه معلوم تاسو ما ته خې وستاسو نه تاسو کوم یا وای چې پوئیږي په یا وای چې نه پوئیږي په عبد الله ابن عباس ناستو ناغوي زما ذهن کې یو خبر راځي وېسو وی دا مثال دا آغا سڑی دی چلا والا مال ورک دیر دیر مال والا ورک خو لیکن دی پا خرچ نپوئی گی مال خرچ کئی کم دے کی پا غلط و کارونو کی شرابو نس کی چرسونا نشی پی کئی دمان راولی مجلسونه کوي په دغه صرف کوي ښا رسمونه رواجونه ما خامونه کوي غم او خادی کوي خو په رواج طریقه او په رسم باندې دا چې خلق خبر شي او ریاکاری کوي او سوار لسدیږي په حکلو غن واګانې په کې لاله کړیو دور ورځې ډوډۍ ورکول او دا هغه سړی دی ښه چې مال یې ډېر دی په خرچ نه پوهېږي په غلط ځای کې استعمالوي او په دې کې دته مرګ راشي نو چې مرګ راغی نو په خپله هم څه نشته څه کولی شي اوسو د مرګ نه پس خو څوک څه نشي کولی خو عمل نه کېږي ښه هغه چې کم کړی دی په ژوند کې اغا ذریتن دعفاو اغا ولی سو پیدا نور کئی اغی مثال لما شمان دے اس پیدا ولی نور کئی نو دا سڑے دا سے حیران دا سے پریشان دا سے افسوس کی مرشو توبہ توبہ چه خلق اور پسی گوتی پوکی جی خدای چی ده ده بس حالی خام سو کوئی رو جنازه پی مکوئے سو کوئی پا مقبره کی مخا خوئے سنته ورزوئے دا خبر رو سکی کذالک یبین اللہ لکم الآیات سمت لفظ کذالک کذالک دا مطلب دے خواہ دیکھا پوخا چی عبیدتیانو جنازہ اکڑا اوڑی را درانا سابون با پکڑی رو نو سادر پیو پلیس کی که بیغاو تاڑو گوٹا بیجوڑا گوڑاو پکیوا نبل کی بیغاو تاڑو چواری با پکیوی نبل کی بیغاو ډیر خوشاله برارو نیو بل ته وی وی مړې داسي کړیو هر سړی خپل اگري تکي یا یو سړی بیانو کی تقریرو کی ډیر بلیغ او فصیح نو خلق وی بیان داسي ښا بیان داسي نو الله رب العزت وی کذالک یبین الله بیان دې ته وی لکا لای چی کوي ښا دادا اللہ شان دے او دادا اللہ کمال دے چی بیانی تاسو لاخ پلیاتونا صد پارا لعلکم تتفکرون چی تاسو با کی فکر روکے کنا پدی مثالونو کی فکر روکے پدی دلیلونو کی فکر روکے دا خود فکر دا پار را گلی نو ہر بندت اختیار دے چی دے قرآن کی فکر گوستا ذہن کی وم سی کنا خواہ دې مثال په حق کې الله تعالی ته اجازه کړې چې کاوه فکر خا قرآن لامون درا لېګلې دې ته پاره او مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د پاره طلب او رضا د الله نور څه مطلب نه دی چې الله رضا شي وتثبيتا من انفسهم او په خوشاله زړونو سره ډیر مضبوطی زړونه د دې چې مال خرج کی نظرې خوشاله شي څنګه چې او سړی منځو کی او الله ته تندې ولګي زړې یخشي دغه څه چې مال ورکې د الله په نوم نوم زړې یخشي کنه ته مسلمان کما سل جنتم بربوتن د دې مثال په شان دا غي باغ دی چې په سربز مکی اسواب وا بلن اورسیږي تډیر باران فاتت اوکلا ضعفین نورولی می وی خپلې د چندې شډیر مال دی ورکنو ډیر ثواب به دیوشي فلم یوسبا وا بلن فتولن او کون رسی اغی تا دیر باران نو کافی دا اغی دا پارا لگ باران کلگ مال دی خرج کنو دا اغی مناسب بدل اللہ در کی تا تدا نوی چی دیر خرج کن نا چی صد وصنا دی کی گی خان اللہ وی ما تعملون بسویر اللہ استازو بدی طول عملونو کارونو باندی لی دن کے دیں ایا ود احدکم ایا محبت کی دیوتن ستاسو دی خبر سره ان تکون له جنت جویدت د پاربا من نخیل و اعناب د کجرو د انګورنا تجری من تحت الانهار او چبیگی لاندې د ونو داغین نهرونا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَزَاءً لِّلْفَارِ پدې باغ کې هر قسم میوه شته وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ او رسید تا بډاواله مرتې نه موت ته ښا کدا عامه قاعده ده چې تا په خوب کې سو کولی دو بوډا دی ولی دو او غزوان دی نو پوشه چروزه لگی دی خان اډو توای ما چې ته ما خوب کړی دلې وی او ګیره سپینا شی او ابو دا بس موایو ولی واصحاب الکبرو دا د موت علامه ده ولهو ذریه ضعفا ته د پر اولاد دې حکم زوري کار کسب ندی کنه دا عملونو ته اشاره کوي چې کوم عملونه کړیا هو د کار ندی فاسوابا یا سوارن ورسی دی باغتا یو توفان یو سیلے یو بلبلکے پدی اوڑی کی رازی دا سکرا ارسو چت رو چت چغار سا نچوڑ کی خوا فیه نارن پاغی کی دور اثری فاحترقت نغباغ اسوزی او دا سلے دغس حیران پاتشی نبخ پلس کولشی نی اولاد دکار دے اب از دغا سے حفاظ دے نو دغا سے دا انسان چی بی عمل او بد عمل او دتا موت راغن دا دی مثال دا سے دے اللہ استاسو دا خوخ دا نا کذالک یبین اللہ لکم الآیاتیم دا دا اللہ شان دے دا سے بیانی تاستا خپل آیاتنا و احکام لعلکم تتفکرون دید پارا چی تازو پاکی سوچا و فکر رکے او عبرت تی نواخ لے خواہ